नच नच नच के दिखा सोनिए सोनिए सोनिए जरा अख से मिला सोनिए सोनिए सोनिए नच नच नच के दिखा सोनिए कल तक थी